Ekspres losy, ekspres losy. Szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, ekspres losy. Wygrywaj, a nie biedosy. Graj w nowe ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od kwietnia utonęły już 62 osoby. Ukraińska obrona zniszczyła wszystkie 25 dronów, którymi w nocy zaatakowały rosyjskie wojska. W serwisie też zaproszenie na pokazy lotnicze w Gliwicach. Policja apeluje o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Wczoraj w Polsce utonęły dwie osoby. Julia Nowakowska z Komisariatu Rzecznego w Warszawie przypomina, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i przestrzegać podstawowych zasad. Wchodzenie do wody z chłodzonym, a nie od razu ze słońca. Zakrywanie głowy, używanie kremów z filtrem. Odczekanie pół godziny przed wejściem do wody między posiłkiem. Ważną rzeczą jest też skorzystanie ze środków asekuracyjnych, takich jak boja czy kamizelka asekuracyjna. Najważniejsze jest to, żeby była w dobrym rozmiarze, dopasowana do wagi, wieku człowieka. Od kwietnia w Polsce utonęły już 62 osoby, w tym czworo dzieci. Najwięcej utonięć zanotowano w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Obrona zniszczyła wszystkie 25 dronów Szahid, którymi rosyjskie wojska zaatakowały w nocy Ukrainę, poinformował dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk. Rosjanie w atakach użyli także pocisków manewrujących Iskander i rakietowych S-300. W odparciu ataku uczestniczyły samoloty myśliwskie, jednostki rakiet przeciwlotniczych i jednostki walki elektronicznej. Wsparcie poprzez Fundusz Sprawiedliwości jest bardzo ważne zarówno dla osób pokrzywdzonych przestępczością, jak i dla opuszczających zakłady karne, powiedział w Polskim Radiu prezes Fundacji Courtwatch. Zdaniem Bartosza Pilitowskiego należy zrewidować sposoby dysponowania pieniędzmi z tego funduszu. Plany reformy zapowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości. Czasem dobrze jest powierzyć wykonywanie pewnych zadań podmiotom, które są bardziej elastyczne, działają lokalnie, znają bardziej te potrzeby na dole. I ten fundusz służył właśnie temu, aby przekazać środki na pomoc osobom pokrzywdzonym, osobom, które opuszczały zakłady karne za pośrednictwem właśnie takich organizacji, które najlepiej wiedzą, jak tym osobom pomóc. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada usunięcie paragrafu 11 z rozporządzenia o Funduszu Sprawiedliwości. To dzięki jego zapisom prawie 225 milionów złotych wydano poza konkursem i naborem, a o przyznaniu dotacji decydował minister. Także we Francji to długi i intensywny weekend przed wyborami do Europarlamentu. Największe partie mobilizują swoich zwolenników, organizując wiece. Na razie sondaże przewidują zdecydowane zwycięstwo narodowców. W Paryżu planowany jest wielki wiec faworyta sondaży, lidera nacjonalistycznej partii RN Jordana Bardelli. Ostatnie badania wskazują, że poprze go 33% wyborców, co byłoby najwyższym wynikiem tej formacji w eurowyborach. Wczoraj we francuskiej stolicy swoich wyborców mobilizowała główna rywalka narodowców, kandydatka rządowego obozu Valérie Ayer. Centryści nie mają jednak powodów do optymizmu, bo ich notowania stopniały do 15%, a po piętach depcze im socjalista Raphaël Glucksmann, który traci do nich tylko punkt. Lider centro Lewicy miał wczoraj wyborczy wiec na południu kraju, w Marsylii. W tym samym mieście mityng organizują dziś komuniści, którzy raczej nie mają szans na zdobycie mandatów w europarlamencie, bo sondaże dają im poparcie poniżej 5%. O przekroczenie tego progu walczą cztery inne formacje. Radykalnie lewicowa partia LFI, Zieloni, centroprawicowi Republikanie i antyimigrancki ruch Reconquista, który jako jedyny nie organizuje wiecu w ten weekend. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jak wiadomo, człowiek musi czasem polatać, a już przynajmniej popatrzeć na samoloty. Dzień pokazów lotniczych organizuje dziś Politechnika Śląska. Impreza odbywa się na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego. To finał tygodnia latania organizowanego w ramach Miasta Nauki Katowice 2024, mówi prorektor profesor Bogusław Łazarz. Pokazy skoczków spadochronowych, pokaz prac z wykorzystaniem śmigłowca, loty akrobacyjne wiatrakowca. Pojawią się zespoły akrobacyjne, pokaz szybowców historycznych, uczta dla pasjonatów lotnictwa i nie tylko. Impreza na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego właśnie się rozpoczyna i potrwa do 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami może przelotnie padać, a nawet zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w niemal całej Polsce. Na termometrach od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 20. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość 80 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne.

która zmuszona była uciec od partnera i ojca jej dziecka i teraz żyje w domu pozbawionym ogrzewania. To słowa pani Sylwii. Chciałabym pomóc pani Emilii. Razem z moją mamą przeżywaliśmy bardzo podobne problemy i rozumiem, jak ważne są pomoc i wsparcie. Chcę jej powiedzieć, że ten stary dom niedługo zmieni się w piękne i przytulne miejsce. Dziękujemy pani Sylwio, skontaktujemy pani ze sobą, a pani Emilia, wiemy to już teraz, nie będzie już marzła tej zimy. Jest z nami na linii pan Piotr, przedstawiciel cechu z Dunów i Kominkarzy. Panie Piotrze, zgłosił się pan do pomocy sam z siebie i bezinteresownie. Czy chciałby pan przekazać jakąś wiadomość pani Emilii? Tak, usłyszeliśmy opowieść pani Emilii. Wiemy, że pani Emilia potrzebuje pomocy przy naprawie pieców. A ponieważ my właśnie tworzymy cech z Dunów i Kominkarzy, jeden z naszych kolegów zadzwonił do mnie i powiedział o tej audycji, no to od razu z kolegami postanowiliśmy, że co jak co piece są naszą pasją i bardzo chętnie przyjedziemy do pani, pomożemy, naprawimy piece, załatwimy tak, żeby pani mogła sobie spokojnie palić w tych piecach, żeby one działały sprawnie, były bezpieczne. I aby pani było ciepło, żeby te zimy nie wiązały się już ze wspomnieniem zimna, tylko żeby w domu było ciepło i wygodnie dla pani i pani rodziny. Panie Piotrze, z serca dziękujemy. To jest naprawdę duża sprawa. Zobowiązał się pan do naprawy dwóch pieców, pani Emilii. Panie Emilio, co pani na to? No, tak, dzień dobry, ja ogromnie dziękuję. Brak mi słów, jestem ogromnie poruszona i wzruszona i z ogromną wdzięcznością przyjmuję tę pomoc ja i moja córeczka. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam bardzo, pani Emilii, za odwagę opowiedzenia swojej historii i panu Piotrowi za bezinteresowność i wielkie serce. Ten dzień naprawdę nie mógł zacząć się lepiej. Problem, reakcja, rozwiązanie. Tak rodzi się sprawczość. Niewidzialni spieszą z pomocą każdemu, kto pomocy potrzebuje. Także zwierzętom, ofiarom wojny w Ukrainie. Zostańcie z nami. Za moment wspaniali goście. Nie rozumiesz nic. dzisiaj rozmawiamy o wojnie ludzi, podczas której cierpią także zwierzęta. Naszymi gośćmi są Wojciech Tochman i Marek Berezowski. Wojtek to znakomity reporter, pisarz, autor książek reporterskich tłumaczonych na wiele języków, ale także założyciel Fundacji Itaka, zajmującej się poszukiwaniem zaginionych ludzi, organizator działań pomocowych dla osób cierpiących na choroby psychiczne w Kambodży, wreszcie pomysłodawca i koordynator klubu Heban, wspierającego dzieci w Ruandzie, a ostatnio ratującej zwierzęta w Ukrainie. Nasz drugi gość, Marek Berezowski, jest fotoreporterem, dokumentalistą, antropologiem kultury, laureatem wielu nagród fotograficznych i prasowych. Marek fotografował m.in. wojnę w Donbasie, epidemię COVID w Polsce. Od pierwszego dnia dokumentuje inwazję rosyjską na Ukrainę i także pomaga zwierzętom, karmi psy i koty w strefie przyfrontowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek, dość często spotykam się z argumentacją, że w Ukrainie jest tylu pokrzywdzonych wśród ludzi, że to właśnie wobec ludzi powinniśmy kierować działania pomocowe, bo to i tak studnia bez dna, a zwierzęta jakoś sobie poradzą. Ty masz bogate doświadczenie w organizowaniu pomocy dla ludzi. Pomyślałem sobie, że kto jak nie ty będzie potrafił wytłumaczyć zasadność angażowania się w pomoc zwierzętom. Dlaczego pomagasz zwierzętom? Po pierwsze, jestem bardzo ciekawy, kto podnosi taki argument. Podejrzewam, że taki argument mogą wysuwać osoby, które nie pomagają ani ludziom, ani zwierzętom w Ukrainie. Rzeczywiście w Ukrainie cierpią ludzie, bo trwa wojna. Ludzie tam żyjący, Ukraińcy, Ukrainki, starają się, by to państwo funkcjonowało. Wszystko, co ja widziałem w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, co mi się podoba, oczywiście to jest tylko wrażenie, nie mam na to twardych danych, jest tak robione porządnie. Jak idziesz do knajpy, to jest porządne jedzenie, w sensie dobre. Jak idziesz ulicą, to jest czysto w Kijowie czy we Lwowie. Jak ludzie wychodzą na ulicę, to są porządnie ubrani. Nikt tam nie krzyczy, nie drze się, nie rzuca petów, nie rzuca śmieci. To wszystko, nie wiem, ja wcześniej nie byłem w Ukrainie, więc nie wiem, czy tak było zawsze. Pewnie nie, myślę, że zrobiła to wojna. I też, ponieważ jednym ludziom żyje się względnie lepiej, innym tam, gdzie toczą się walki, chociaż w całej Ukrainie są codziennie, niemal prawie codziennie alarmy i może spaść rakieta, to jednak w tych wschodnich terenach jest przecież najtrudniej i tam ludzie cierpią i giną i ludzie pomagają sobie wzajemnie. Więc wyobrażam sobie, że raczej widzę taki argument na tamten argument, który przedstawiłeś, że ludzie zajęci są innymi ludźmi i to jest zrozumiałe i tak powinno być, że w pierwszej kolejności zajmują się innymi potrzebującymi ludźmi, często tymi, których wojna wygnała też z domów. A dla zwierząt nie chcę powiedzieć, że brakuje energii, funduszy. No brakuje, ale w sensie to nie jest tak, że ludzie o zwierzętach zapominają. Kiedy w Kijowie trwa alarm, większość ludzi go lekceważy. Już nie schodzą do schronów, nie schodzą do... Często stacja metra jest najbliższym schronem. Ale jak wejdziesz do schronu, do stacji metra, na przykład, nie wiem, o 5 rano, kiedy jest alarm, to kto tam jest w tym schronie? Ludzie z małymi dziećmi, z psami i kotami. Ci nie lekceważą alarmu, bo zwierzęta się boją różnego rodzaju odgłosów, więc ludzie schodzą z nimi do schronów. Więc też rozumiem, że bardzo wiele zwierząt jest porzuconych nie dlatego, że okrutni ludzie je zostawili na łańcuchach. No w ogóle psów się nie powinno trzymać na łańcuchach, ale zostawili je w domach, czy tam przy domach, na podwórkach, tylko po prostu uciekali w popłochu i te zwierzęta zostały same. No i są na szczęście ludzie, którzy ratują zwierzęta, ewakuują je z terenów objętych walkami, czy z terenów, gdzie front jest blisko, do schronisk w miarę możliwości w bezpieczniejszych okolicach. Takim schroniskiem na przykład jest to schronisko Syriusz w Fedorivce, 50 km od Kijowa, które było pod okupacją rosyjską przez 35 dni na początku wojny pełnoskalowej. No ale ci ludzie potrzebują wsparcia. moja rola polega właściwie na zbieraniu pieniędzy. Ja nie śmiałbym pouczać tych ludzi, jak mają to robić, jak mają się opiekować tymi zwierzętami, jak je ewakuować, jak je szczepić, karmić, sterylizować. Mogę się temu przyglądać i tylko dbać o to, by nasze pieniądze zebrane od ludzi przeze mnie były rzetelnie wydawane i tak są wydawane. W każdym razie zwierzęta też są ofiarami wojny. Zwierzęta są okaleczone fizycznie i bardzo wiele zwierząt jest okaleczonych psychicznie, straumatyzowanych. I trzeba robić wszystko, żeby nie były głodne, żeby nie były chore i żeby trafiały, i to się dzieje, tylko skala jest za duża, za dużo jest tych zwierząt bez opuszczonych, żeby trafiały do rodzin, do domów. To uzasadnienie wypływa z sytuacji zewnętrznej, trwa wojna, ale pytam cię także o twój wewnętrzny imperatyw. Dlaczego ty pomagasz zwierzętom? Do głowy mi nie przyszło w ogóle się zastanawiać dlaczego. Dlatego, że one są głodne, dlatego, że ich jest dużo i dlatego, że mam tam partnerów, partnerki w sensie działania, aktywności. Ufam im. Wiem, że oni to robią dobrze i właściwie były takie momenty, że ryzykowali bądź ryzykują życie dla tych zwierząt. Każdy może jakoś pomóc i ja akurat mam tę możliwość, że jeżdżę tam też nie od początku wojny. Wcześniej byłem zajęty czym innym, musiałem to dokończyć i wtedy pojechałem tam tak naprawdę po to, żeby promować swoją książkę, którą nam wydałem po ukraińsku, kolejną. No ale trafiłem do schroniska na własne życzenie i tak się zaczęło. Od pierwszego dnia wojny jest za to Marek Berezowski. Marku, dlaczego ty karmisz zwierzęta w Ukrainie? Jesteś fotoreporterem, dlatego proszę, abyś opowiedział nam o tym obrazami. Przede wszystkim dlatego, że tak jak Wojtek powiedział, zwierzęta też są głodne i też po prostu cierpią. A cierpienia na naszym świecie mamy za dużo i zbyt łatwo je akceptujemy. Więc wtedy, kiedy jest się na miejscu, podstawową powinnością, moim zdaniem, fotoreportera jest bycie człowiekiem, bycie istotą czującą. To tak jak w przypadku obecności przypadkowej na miejscu wypadku. Jeżeli jesteśmy pierwszymi osobami, nie ma profesjonalnej pomocy albo skala jest za duża, naszą pierwszą powinnością nie jest robienie zdjęć, tylko pomaganie. Dopiero wtedy, kiedy nasza niepotrzeba nas i naszej sprawczości, my możemy jakby pełnić swoje role, które wybraliśmy. Tak do tego podchodzę. Więc wtedy, kiedy jestem na miejscu jako dziennikarz, jako fotoreporter, natomiast kiedy widzę, że są miejsca, w których po prostu pomoc nie dociera, proste choćby zabranie jedzenia, a czasami zabranie psa, który ewidentnie nie jest psem, który sobie poradzi, myślę, że nie przekracza ani ram profesjonalności, ani też myślę, że nie zaburza tej pracy. Praca dziennikarza czy fotoreportera pozbawiona emocji i empatii nie ma sensu. Ale to dłuższy temat, na temat dziennikarstwa. Opowiedz nam proszę o tych zwierzętach na wojnie. Jaki widzisz w obrazie? W pierwszej kolejności kojarzą mi się zwierzęta z Irpinu, ponieważ jest to na początku wojny. Jedna rzecz to Kijów, który jest opuszczony, ale poza ostrzałami nie ma tam bezpośrednio walk. Natomiast Irpin jest taką strefą, która zaraz po Buczy, która została zajęta w całości, stała się przestrzenią walk i pozostały tam zwierzęta i ludzie. Ogólnie problem z pomocą zwierzętom w Ukrainie polega również na tym, że jeszcze przed wojną istniał duży problem z bezdomnością, z przepełnieniem schronisk i tak dalej, czyli problem, który już istniał, się po prostu jeszcze bardziej zwielokrotnił i w warunkach wojennych doszło do tego sytuacja zwierząt, które się zagubiły i te, które zostały porzucone. Bo prawda jest taka, że w każdym społeczeństwie są różni ludzie. Było mnóstwo ludzi, którzy w tym strachu, w tej szybkiej ucieczce zabierało swoich domowych pupili, członków swoich rodzin, koty, psy. Znam też rodzinę, ale to z Donbasu, która nie chciała przez wiele miesięcy opuścić Bachmutu, bo miała tam swoje krowy, które były źródłem utrzymania, ale też w jakimś sensie traktowali jako członków rodziny. I w Irpinie ta sytuacja właśnie była taka mieszana. Skupiali się powiedzmy na psach. Były psy, które były bezdomne wcześniej, które tam zostały. Były psy, które się zagubiły i psy, które zostały porzucone i albo były wypuszczone, albo były gdzieś na uwięzi, albo były na przykład koty zostawione w domach. Moi przyjaciele, wolontariusze czasami wybijali, jak widzieli, że w mieszkaniu został kot, wybijali dziurę, żeby móc te koty karmić. Były tam zwierzęta, które nie wiadomo było gdzie ewakuować. Wojna w jakimś sensie zaskoczyła większość ludzi. To funkcjonowanie miejsc też, jak nagle jakby zbudować jakąś infrastrukturę i tak dalej, więc w jakimś sensie początkowo to było karmienie, a potem taki pomysł, że przynajmniej część z nich, te, które miały domy i które sobie nie poradzą, które łatwiej też odłowić, może warto ewakuować. Ja wiem, jak wyglądała sytuacja na początku wojny pełnoskalowej, czyli w lutym 2020 roku w schronisku w Fedorivce. Jest to prawdopodobnie największe, jeśli chodzi o liczbę zwierząt, schronisko w Europie. Ponad 3000–3500 psów i około 200 kotów. I ta liczba mniej więcej jest stała od jakiegoś czasu. Tam był bardzo silny ostrzał. Też było jakieś lądowisko, przyszli Rosjanie, było też nieopodal schroniska lądowisko dla helikoptera. Ten helikopter jeden, ciągle ten sam, startował i lądował bez przerwy. To zwierzęta szalały. Klatki, większość klatek jest bardzo lichych, budowanych z drewna, z desek starych i takiej siatki, zwykłej siatki ogrodzeniowej. I psy po prostu rozrywały tę siatkę, wieszały się na tych siatkach. W większości udało się wybiec poza klatkę, w związku z tym całe schronisko na szczęście ogrodzone. Zwierzęta biegały luzem w jakimś szaleństwie, poranione. Niestety 5 czy 7 psów tego nie przeżyło. A zwierzęta, które były w lepszych klatkach, których jest mniej, ale w których niestety z płyty OSB są podłogi, czyli zwierzę nie mieszka na ziemi, tylko na płycie właśnie, tam niestety te płyty były przymocowane do podłoża za pomocą gwoździ. Psy rozrywały te płyty i raniły się tymi gwoździami. Trudno sobie to wyobrazić. Nie było jedzenia. Wszyscy byli zaskoczeni wojną. To trudno dzisiaj zrozumieć z perspektywy czasu. Więc tam garstka ludzi została. Część dlatego, że chciała i wiedziała, że muszą zostać, bo te zwierzęta po prostu umrą bez pomocy człowieka, a część dlatego, że nie zdecydowała się na ucieczkę na przykład do Kijowa czy na zachód Ukrainy, czy dalej w odpowiednim czasie i potem zostali otoczeni przez wodę głównie, bo także Ukraińcy wysadzili jakieś tam, już teraz nie pamiętam szczegółów, tamę, w sensie nie było się gdzie już ewakuować i tam kilkanaście osób zostało. I ta szefowa schroniska, Sasza Mezinowa, codziennie wyruszała na łowy. Musiała przekraczać checkpointy. Zawsze mówiła, jak powiadą jej syna, który jest tam i tam, kiedy nie wróci. I prosiła okolicznych chłopów o wszystko, co się nadawało do jedzenia. Od jajek, kapusty, pieczywa, mąki, ziaren. Bo trzeba było nakarmić te 3000 zwierząt plus tę kilkanaście osób. Ale nie przetrwaliby dzięki temu. Część chłopów dawała im to za darmo, część za pieniądze. Ale na szczęście w mieście, w którym był miasteczku, które było obok, o czym oni nie wiedzieli wcześniej, była fabryka smaczków dla zwierząt, w której w zamrażalniku były wołowe penisy i uszy. A ponieważ w całej okolicy nie było już od wielu dni prądu, więc zamrażalnik się rozmroził wielki. Te penisy wołowe i uszy zaczęły już, przepraszam za ten kolokwializm, podśmierdywać, ale to uratowało życie tym zwierzętom i przetrwali do końca okupacji. O tym, jak ratować zwierzęta w Ukrainie, o tym, jak im pomagać stąd, porozmawiamy za moment. Naszymi gośćmi są Wojciech Tochman, pisarz i reporter zaangażowany w wiele akcji pomocowych, ostatnio w pomoc zwierzętom w Ukrainie, i Marek Beryzowski, fotoreporter i antropolog kultury, który od pierwszego dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę dokumentuje wojnę. Panowie, jak my ludzie zza biurka, stąd możemy wesprzeć zwierzęta w Ukrainie? Jak możemy je ratować, jak możemy im pomóc? Myślę, że pierwszym warunkiem jest po prostu nie zapominać i nie wypierać tego, że tuż obok trwa wojna, nie przyzwyczajać się do tego. Myślę, że drugą rzeczą ważną jest, też nawiążę do tego, co Wojtek mówiłeś, że nie ma pomocy bardziej lub mniej potrzebnej. Zawsze jest tyle celów do pomocy, że dla każdego się coś znajdzie, co jest mu bliższe i wykluczanie jednego względem drugiego nie ma sensu, czy to w kontekście Ukrainy, czy każdej innej. Natomiast co możemy zrobić ze biurka? Myślę, że przede wszystkim warto jest wspierać rzetelne organizacje, które wspierają. Są to organizacje na miejscu, bądź organizacje z zagranicy, które wspierają Cię na miejscu, tak? Czyli jeżeli łatwiej nam jest znaleźć jakiś podmiot, który wydaje nam się rzetelny tutaj albo z zagranicy zachodniej, to też są takie rzetelne, które bardzo w taki konkretny i celowy sposób wspierają po prostu organizacje na miejscu. No niestety na wojnie, w tym chaosie są też ludzie, którzy wykorzystują dobro ludzi, więc pomaganie ogólnie jest rzeczą, która wymaga pewnej wiedzy, naszych emocji, naszej empatii, współczucia, ale też pewnej wiedzy i jakiegoś wysiłku w tym, żeby ta pomoc była ukierunkowana tak, by smaksymalizować ją i żeby też nie dać się niestety oszukać. Wojtku, taką... Mogę konkretnie podać. No trudno mi mówić o swojej organizacji, którą założyłem wiele lat temu. Jest to malutka organizacja, nazywa się Fundacja Klub Heban, że jest rzetelna, no bo trudno mówić o sobie, że się jest uczciwym, ale można to sprawdzić w rozmaity sposób. Ja zbieram pieniądze na takim koncie, pod takim linkiem zrzutka.pl /z/troska. I to są pieniądze, które w 100% są wydawane, docierają do beneficjentów, czyli ja jeżdżę tam za swoje, albo wydaję wprost płacę jako Fundacja Klub Heban za karmę w Kijowie, bo tam po prostu jest taniej niż w Polsce i nie ma sensu tego wozić, płacić za paliwo, zwłaszcza, że hurtownia przywozi to do schroniska już we własnym zakresie za darmo, albo przekazuję pieniądze organizacji, którą znam, miejscowej, jak na przykład schronisku Syriusz w Fedorówce i oni gdyby na moich oczach robią zakupy, kupują szczepionki, kupują środki na pchły i kleszcze, czy kupują karmę. Teraz zbieramy na to schronisko w Fedorówce w dalszym ciągu. Przypomnę www.zrzutka.pl /z/troska, ale tam też jest numer konta. Klikając, wpisując adres, nie od razu wpłacamy. Najpierw tam jest opis tego, co robimy i komu pomagamy. I ktoś, kto się boi takich zrzutek, może wpłacić bezpośrednio na numer konta fundacji i tam to konto jest też podane. Teraz zbieramy w dalszym ciągu na schronisko Syriusz w Fedorówce na karmę, na leczenie, na szczepienie, ale także na schronisko w Nikopolu, do którego się wybieram lada moment. Tam przez wodę, po drugiej stronie od elektrowni jądrowej w Zaporożu, o której wiemy, że jest pod okupacją rosyjską, działa małe schronisko, tam jest około 350 psów, które jest w jakimś strasznym stanie. Chociaż ludzie, którzy to robią, bardzo dbają o te zwierzęta i starają się, by miały jak najlepiej. Tam wieziemy karmę z Kijowa i prawdopodobnie jeszcze będziemy doprecyzowywać karstwa i szczepionki, ale także z tej zbiórki chcemy odpalić trochę organizacji, która się nazywa, to jest właśnie, nie wiem, czy to nawet jest formalna organizacja, ale bardzo sprawdzona, 12 wartownych, to są aniołowie. Aniołowie, którzy jeżdżą na tereny ogarnięte walkami, oczywiście muszą mieć na sobie kamizelki kuloodporne i wydobywają stamtąd porzucone zwierzęta, właśnie często z jakichś opuszczonych gospodarstw, domów. Te zwierzęta są wystraszone. Często trzeba zrobić to siłowo, z jakimś takim prawie bosakiem i łapać do klatki. I chcielibyśmy im też dać na paliwo. Ja pewnie z nimi też pojadę. Ostatnio było ewakuowane, nie wiem, czy w całości się udało, schronisko z Charkowa. To są dramatyczne sceny. Oni naprawdę z narażeniem życia przywożą te zwierzęta na przykład do schroniska Syriusz w Fedorówce. Będziemy tę zbiórkę kontynuować. Zbiórka jest rozliczana przeze mnie na Facebooku i na stronie zbiórki, i na Facebooku Fundacji Klub Heban oraz na moim profilu. Jest transparentna. No i to jakoś działa. Dotychczas w tym roku zebraliśmy, ja to przeliczam na euro, bo tak mi jest najwygodniej, 21 tysięcy euro i tyle zostanie do końca czerwca. 11 tysięcy już wydaliśmy, te 10 tysięcy teraz zostanie wydanych do połowy czerwca, ale trzeba pamiętać, że te schroniska to są studnie bez dna, ponieważ zwierzęta muszą zjeść codziennie. Zwierzęta trzeba regularnie szczepić, trzeba je odrobaczać, odchrzpić. To wszystko kosztuje, trzeba je sterylizować i zwierzęta są adoptowane. Tam jest duży ruch, tylko jeżeli tygodniowo do schroniska Syriusz jest adoptowanych około średnio 40 zwierząt, ale napływa przywożą je właśnie tych 12 aniołów, czy 12 aniołów, ale także żołnierze z frontu przywożą zwierzęta. Przywozi się około 60, więc ta liczba tygodniowo, więc ta liczba ciągle rośnie. I ciągle te zwierzęta trzeba karmić i trzeba to robić. I bardzo Państwa zachęcam jeszcze raz, zrzutka.pl/z/troska. Zachęcamy. Marku, Wojtek wspomniał o działaniach tych przyfrontowych. Ty pracujesz często właśnie na linii frontu, obserwujesz zwierzęta. Zastanawiam się, czy wojna zmienia te zwierzęta, czy zwierzęta z tej linii frontu zachowują się inaczej niż te, które na przykład są straumatyzowane w naszych polskich schroniskach. Zwierzęta, które mieszkają w okolicy frontu, w miejscach takich na przykład jak Bachmut, w którym dosyć dużo czasu spędziłem, czy wcześniej Irpin, czują się tak straszne zwyczaje strzelania w Nowy Rok, trwało po prostu codziennie. Jeżeli to trwa kilka miesięcy, no to ma to duży wpływ. Zwierzęta, które na przykład są przyzwyczajone do życia w domu, które stały się bezdomne, to możemy sobie wyobrazić, jak się, jakby się czuł nasz pies, nasz kot, którego, który by po prostu zaginął i czuł się bezradny, ale też brakowałoby mu po prostu towarzystwa rodziny, z którą był. Poza tym oczywiście są kwestie kontuzji, ran, ilość zwierząt domowych, ale też dzikich, które zginęły w ostrzale, też świadczy o takim po prostu fizycznej ilości zabitych zwierząt, które są tak samo ofiarami szrapneli, odłamków i tak dalej, tak jak ludzie. Rozpędzony metal, który tnie i penetruje wszystko, zabija tak samo. Zwierzęta dodatkowo cierpią, jeśli w ogóle można jakoś porównywać, a myślę, że można, ludzkie cierpienie i cierpienie zwierzęce, bo nie rozumieją, o co chodzi. Co takiego się stało, co się zmieniło, że nagle jest taki tumult, hałas i że niektóre z nich są ranione fizycznie i że zostały same i głodne. Więc tym bardziej należy się im od nas ludzi. Przecież nie, ja w ogóle nie myślę w ten sposób, od których ludzi? Od ukraińskich ludzi, czy od polskich ludzi, czy od niemieckich ludzi? No to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Po prostu pomagamy, bo jesteśmy ludźmi i zwierzęta są z nami. I no, moglibyśmy długo o tym mówić, jak to jest ważne i trzeba to robić po prostu. To jest wspaniała puenta wątku ukraińskiego, ale jeszcze mam jedno pytanie, bo zwierzęta cierpią także z powodu innego konfliktu. Mówię o pograniczu polsko-białoruskim i murze, który sprawił, że wiele zwierząt nie może swobodnie przemieszczać się po puszczy. Jednak odzywa się we mnie taki głos, który tu nakazuje jednak upomnieć się o ludzi. Wojtku, oskarżasz premiera i ministra sprawiedliwości o brak reakcji na brutalne praktyki Polskiej Straży Granicznej i łamanie podstawowych praw człowieka. Praktyki, które przyniosły śmierć co najmniej kilkudziesięciu osobom. Te śmierci zdarzały się za rządów PiSu. Wyrzucano ludzi za płot, to były tak zwane pushbacki, na podstawie nielegalnego, bo sprzecznego z konwencją genewską, która jest ratyfikowana przez Polskę, więc jest elementem polskiego prawa, także sprzecznego z konstytucją i z polskim prawem karnym, rozporządzenia ministra, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, ale dzieje się to nadal. Rząd Donalda Tuska nie anulował tego rozporządzenia. Ludzie dalej są wyrzucani. Opublikowałem filmik, który publikuje jeden z wielu z ostatnich dni Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, gdzie ciało kobiety, żywej jak rozumiemy, ale bezwładne, zostaje wyciągnięte z jakiegoś pojazdu przez Polską Straż Graniczną i wyrzucone za ten płot słynny, jak worek kartofli. I to się dzieje za rządów Donalda Tuska, demokratycznego rządu europejskiego i za rządów ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, który jest moim kolegą. Ale nie mam do niego teraz dostępu, więc korzystam także tutaj. Dziękuję, że mogę to zrobić w Państwowym Radiu. I Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, dla którego prawa człowieka zawsze były tak ważne, jak rozumiem, nie reaguje na to, że i to wyrzucanie tak brutalne ludzi za płot, to jest ewidentne liczenie się z ewentualnością ich śmierci. Więc dlatego oskarżam premiera, i oskarżam ministra, prokuratora generalnego, że nie ściga tego, to jest przestępstwo to, co się dzieje, to jest ewidentna przemoc. Rząd polski na to pozwala, a prokurator generalny tego nie ściga. I trzeba o tym mówić, bo tak dalej być nie może. To musi natychmiast zostać zastopowane. Oskarżam też siebie, bo głosowałem na Adama Bodnara w wyborach 15 października zeszłego roku do Senatu. Więc gdybym wiedział, że Adam Bodnar będzie na to pozwalał, będąc ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, to bym na niego nie zagłosował. Dziękuję. Ta rozmowa uświadamia mi, jak wiele was łączy. Dziękuję wam za to, co robicie i za tę rozmowę. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy państwa do pomocy, bo to nie jest tak, że my oczekujemy, każdy już rozumiem kogoś i coś wspiera, że oczekujemy jakichś dużych wpłat. Podzielmy się równowartością jednej kawy, 5, 10 złotymi. Jeżeli takich wpłat będzie dużo, zrzutka.pl /z/troska, to te zwierzęta będą zdrowsze i szybciej trafią do domów rodzinnych. Dziękujemy bardzo. Jeżeli ja mogę też zachęcić do wsparcia, to zachęcam też do wsparcia między innymi grupy Pack and Ride Kasi Rostalskiej, która jeździ, wspomaga też do wsparcia NGO-sów, z którym ja współpracuję, Ukraina Una Hilfe z Niemiec, ale jakby z ukierunkowanych stricte na pomoc właśnie w miejscach bezpośrednio dotkniętych konfliktem we wschodniej Ukrainie. A też zachęcam słuchaczy do tego, żeby pomyśleli o adopcji zwierzaków ze schronisk w Polsce, ale też z możliwych adopcji z Ukrainy. I ten program też będę rozwijał w ramach przyszłego schroniska budowanego z Kubą Stasiakiem. Super. Więc polecam. I też zgodzę się z Wojtkiem. Wojna w Ukrainie nie jest tylko wojną militarną. Jest to wojna, w której prawa człowieka, wolność słowa, demokracja muszą być punktem wyjścia, a nie geopolityczne interesy. I po drugiej stronie agresorem Rosja, wspierającej Chiny, są państwami autorytarnymi, nieszanującymi prawa człowieka. Więc jeśli my, jako kraj europejski, członek Unii Europejskiej, nie szanujemy podstawowych praw człowieka, jesteśmy hipokrytami. Dlatego wszelkie pushbacki, brak odmawiania ochrony podstawowej po prostu obnażają naszą hipokryzję jako Zachodu, co też pokazuje krajom globalnego południa, ale nie tylko, że nasza oferta, nasza pomoc jest tylko iluzją i też łatwiej sprzyja to po prostu też pomocy Rosji. Wszystkie rzeczy są sobą połączone od małego, jednego zwierzęcia niewinnego po wielkie interesy. Dróg pomocy jest wiele. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Wojna jest i psika krew. zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać córeńko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Ta audycja to afirmacja małego sprawstwa. W tej audycji podpowiadacie, co robić, by oswajać świat, by poprzez drobne uczynki i osobiste postawy uczynić świat choć trochę lepszym. Jest z nami na linii pani Olga Salamatowa z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry, pani Olgo. Dzień dobry. Pani Olgo, pochodzi pani z Syberii, mieszka pani w Polsce i adoptowała pani psa z Ukrainy. Dlaczego akurat z Ukrainy? No to wyszło tak nieplanowane, to był 22 rok, marzec i razem z dużą ilością ludzi przyjechało bardzo dużo zwierzaków różnych i jedna pani, która ratowała szczeniaki, potrzebowała pomocy. Po prostu na początku przygarnęliśmy szczeniaka, żeby no pomóc w tej całej sytuacji i umowa była taka, że bierzemy na 2 tygodnie, a wyszło, że to była dziewczynka i była bardzo chora. No i postanowiłam, że na początku trzeba ją doprowadzić do porządku, to żeby była zdrowa i mogła dalej funkcjonować. No a później została z moją drugą Sunią, teraz razem bawią się i mieszka po prostu u nas. Pani Olgo, bardzo dziękuję. Nic mnie tak nie wzrusza, nic mnie tak nie zachwyca, jak to, kiedy człowiek szuka w drugim człowieku tego, co wspólne, gdy podejmuje próby zbliżenia i zrozumienia tego, co niektórzy z nas nazywają innością. To dotyczy także zwierząt. Dziękuję, pani Olgo. To ja dziękuję i bardzo się cieszę, że takie tematy są omawiane, dlatego, że warto pomagać. Warto pomagać ludziom, warto pomagać zwierzakom. Dziękujemy. 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o trudnej sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Dostaliśmy od was maile, w których solidaryzujecie się z ludźmi w lesie, z ludźmi w drodze, ale są też głosy niezrozumienia. Chciałbym wierzyć, że historie taka jak ta Mohameda pozwolą wam dostrzec w emigrantach siebie. Cześć, niewidzialni. Jest wiosna i znowu zacząłem szukać smak moreli. Po ostatnie 3-4 lata szukam ten smak cały czas i jeszcze nie znalazłem smak moreli z mojego kraju. I to wszystko przez tego, że ostatnio przekazali mnie zdjęcie drzewo, które zasadziłem sobie w kraju, w domu dziadku, jakieś 13 lat temu. Drzewo już urosło i owocował. I mówił, że są bardzo smaczne, bo ten drzewo jest zasadzone w ścieżkę i tę ścieżkę prowadzi do wody źródłowej. Jak otrzymałem te zdjęcia, to bardzo mi się zechciało spróbować ten Morello i zacząłem szukać, ale jeszcze nie udało mi się znaleźć ten sam smak. I tutaj jest jakby ta kwestia trudności, że na przykład jak jesteś migrantem i mieszkasz gdzieś, w razie czegoś zawsze możesz wrócić do siebie. Nie masz z tym problem, ale uchodźcami nie tak, bo oni nie mogą wrócić do siebie i gdybym też wrócił, to od razu by wylądowałbym na więzieniach. Prezydent, który już siedzi u władzy 32 lat i nie chce odpuścić. I w ogóle każdy krytyka jest dla niego wrogiem i zasługuje na kary, więc nie mogę wrócić. I ostatnio jakoś tak mocno tęsknię. 9 lat jestem w dali od domu. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Mohamed pochodzi z Duszanbe, z Tadżykistanu. Znalazł się na czarnej liście i nie może wrócić do swojego kraju. Jest uchodźcą politycznym. W ogrodzie swoich dziadków zasadził drzewo morelowe, ale nigdy nie spróbował, jak smakują jego owoce, bo musiał uciekać. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl wszyscy, którzy gotowi jesteście sadzić drzewa morelowe i zaprosić Mohameda do wspólnego stołu. Nasza dzisiejsza audycja zmierza ku końcowi. Michał Kowarski, Ania Regulska i Maciek Wasilewski, dziękujemy za każdy, choćby najdrobniejszy gest życzliwości, za każdą udzieloną pomoc. Nie odwracajmy się od tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Bądźmy zmianą, której oczekujemy od świata. Zacznijmy tu i teraz. Do usłyszenia za tydzień. Liczymy na was, niewidzialni. Yeah.